एनएचके वर्ल्ड रेडियो जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम संग सीखें जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं नीलम मलकानिया और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। आज हम लेकर आए हैं इस पाठमाला का 42वां पाठ। आज का मुख्य वाक्य है दोरेगा इचिबान ओइशी काना, यानी सबसे स्वादिष्ट कौन सा होगा। हमारी कहानी की मुख्य पात्र आन्ना थाईलैंड से हैं और जापान में पढ़ने आई हैं। आज आन्ना विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक यात्रा पर आई हैं। वो टोक्यो से शिनकानसेन में बैठ गई हैं और अब रेलगाड़ी में बिकने वाला बेंतो यानी भोजन का डिब्बा खरीद रही हैं। तो चलिए सुन लेते हैं आज की बातचीत। 幕の内弁当は人気がありますよ。じゃあ、私は幕の内。 僕も。支払いは別々にお願いします。 आइए अब आपको बताएं कि यहाँ क्या बातचीत हो रही है। आन्ना ने बेंतो विक्रेता को रोका। उनके ठेले में तरह तरह के बेंतो देखकर आन्ना सोच में पड़ गई कि कौन सा लें। आन्ना ने कहा दोरेगा इचिबान ओइशी काना, यानी सबसे स्वादिष्ट कौन सा होगा। यही आज का मुख्य वाक्य है। दोरे का मतलब है कौन सा। इस तरह जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य का विषय होता है तब उसके बाद विषय बताने वाला कारक ना लगता है। उसके बाद आया है शब्द इचिबान यानी सबसे। तीन या अधिक चीजों की तुलना करते हुए उनमें से किसी एक को चुनते समय इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है पहला नंबर। उसके बाद है विशेषण ओइशी यानी स्वादिष्ट और वाक्य के अंत में आया है खाना, जिसका इस्तेमाल खुद से ही सवाल पूछते समय करते हैं। यहाँ आन्ना सोच रही हैं कि तरह तरह के बेंतो में से वो कौन सा लें। आन्ना की बात सुनकर विक्रेता ने कहा माकुनोउची बेंतो वा निंकी गा अरिमासु यो, यानी माकुनोउची भोजन वाला डिब्बा लोकप्रिय है। माकुनोउची बेंतो एक किस्म का भोजन का डिब्बा है जिसमें सफेद चावल, ऑमलेट, भुनी हुई मछली, उबली हुई सब्जियां और अचार आदि होते हैं। इसमें बेंतो शब्द का मतलब है भोजन का डिब्बा। उसके बाद आया है वा, जो वाक्य का विषय बताने वाला कारक है। निंकी का मतलब है लोकप्रिय। उसके बाद आने वाला ना वाक्य का विषय बताता है और एक क्रिया अरिमास का मतलब है होना। ये क्रिया बताती है कि कोई चीज उपस्थित है या किसी के पास है। तो निंकी गा अरिमास का मतलब है लोकप्रिय होना। जापानी भाषा में शब्द निंकी यानी लोकप्रिय विशेषण नहीं संज्ञा है और इसके साथ लगती है क्रिया अरिमास यानी होना। तो बनता है निंकी गा अरिमास यानी लोकप्रिय होना। फिर आन्ना ने विक्रेता से कहा जा वाताशी वा माकुनोउची, यानी तो मैं माकुनोउची लूंगी। जा का मतलब है तो। ये सूर्यदेवा का अनौपचारिक रूप है। वाताशी का मतलब है मैं। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है और माकुनोउची है माकुनोउची बेंतो का लघु रूप। यहाँ जाहिर है कि आन्ना कह रही हैं कि वो माकुनोउची भोजन का डिब्बा खरीदना चाहती हैं, इसलिए खरीदना शब्द नहीं लगाया गया है। खाने पीने की दुकान में अपनी पसंद की चीज मंगवाने के लिए वाताशी वा के बाद केवल उस चीज का नाम बोलने से भी बात समझ में आ जाती है। जैसे अगर आप आइस टी मंगवाना चाहते हो तो कहिए वाताशी वा आइस टी, यानी मैं आइस टी लूंगा या लूंगी। इसके बाद रोड्रिगो ने कहा बोकुमो यानी मैं भी। बोक का मतलब है मैं। पुरुष अनौपचारिक बातचीत में अपने लिए इस सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद आया मो जिसका मतलब है भी। रोड्रिगो ने आगे कहा शिहाराई वा बेत्स नी ओनेगाई शिमास, यानी बिल अलग अलग बनाइए। शिहाराई का मतलब है बिल। वा वाक्य का विषय बताने वाला कारक है। बेत्स-बेत्स नी का मतलब है अलग अलग और ओनेगाई शिमास का भाव है कृपया। ये अनुरोध करने का तरीका है। अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं। बेंटो तो ओचा ओ मोची इटाशिमाशिता। दोरे गा इचिबान ओइशी का ना? माकु नो उची बेंटो वा निंकी गा अरिमासु यो। जा, वातशी वा माकु नो उची। बोकु मो। शिहाराई वा बेत्स-बेत्स नी ओनेगाइशिमासु। और अब बारी है हमारे सिंसे से पूछे हिस्से की, जिसमें इस पाठमाला की सुपरवाइजर प्रोफेसर अकाने तोकुनागा हमें बताती हैं जापानी भाषा की विशेषताओं के बारे में। आज हमने सीखा शब्द इचिबान यानी सबसे, इसी के बारे में विस्तार से बता रही हैं तोकुनागा सेंसे। तोकुनागा सेंसे कह रही हैं, तीन या अधिक चीजों की तुलना करके उनमें से सबसे अच्छी चीज के बारे में बताने के लिए शब्द इचिबान यानी सबसे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो सबसे दिलचस्प, तो दिलचस्प के लिए जापानी भाषा का शब्द है ओमोशिरोई, तो वाक्य बनेगा इचिबान ओमोशिरोई देस। विशेषण ओमोशिरोई के रूप में कोई बदलाव नहीं होगा। तुलना का दायरा बताने वाले शब्दों के बाद कारक दे लगाया जाता है। जैसे अगर कहना हो जापान में सबसे, तो कहेंगे निहोन दे इचिबान। तो अगर हमें वाक्य बनाना है कि फुजी पर्वत जापान में सबसे ऊंचा है, तो ऊंचा के लिए जापानी शब्द है ताकाई, इसलिए वाक्य बनेगा फुजी-सान वा निहोन दे इचिबान ताकाई देस। प्रश्न में इचिबान का उपयोग करते समय इचिबान से पहले अलग अलग प्रश्नवाचक शब्द लगाए जा सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुलना किस आधार पर की जा रही है। जब सामने रखी चीजों में से एक को चुनना हो तब प्रश्नवाचक शब्द होगा दोरेंगा यानी कौन सा। जैसे अगर वाक्य बनाना है कि कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है, तो पसंद के लिए शब्द है स्की और वाक्य बनेगा दोरेंगा इचिबान स्की देसु का। अगर उन चीजों में से एक के बारे में पूछना हो जो सामने नहीं है, तो प्रश्नवाचक शब्द होगा नानिंगा यानी क्या। तो क्या सबसे ज्यादा पसंद है पूछने के लिए कहिए नानिंगा इचिबान स्की देसु का। इसी तरह जब लोगों के बारे में पूछना हो तब प्रश्नवाचक शब्द होगा दारेंगा यानी कौन। जगह के लिए दोकोंगा यानी कहाँ, और समय पूछने के लिए इत्सुंगा यानी कब। ये था हमारा सेंसे से पूछे हिस्सा। और अब बारी शब्दों की पोटली खोलने की। ये तो पेट की गुड़गुड़ की आवाज है, इसके लिए जापानी शब्द है गू। पहले हमने सीखा था कि खर्राटों की आवाज के लिए भी गू गू कहते हैं, तो अब याद कर लीजिए कि भूख लगने पर पेट से आने वाली आवाज को कहते हैं गू, और जब पेट में से बार बार आवाज आए तब कहते हैं गू गू। जब भूख लगी हो तब पेट की हालत बताने के लिए भी एक शब्द है पेको पेको। ये शब्द बताता है कि किसी को बहुत भूख लगी है। ये थे शब्दों की पोटली में से निकले आज के शब्द। अब अंत में बारी आना के ट्वीट की। सुना है हर क्षेत्र के स्टेशन में वहाँ की स्थानीय चीजों से बने बेंतो मिलते हैं। मैं भी तरह तरह के बेंतो खाकर देखना चाहती हूँ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये 42वां पाठ? अगली बार आना पहुँच जाएंगी ह्योगो प्रीफेक्चर और वहाँ की सैर करेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।